Sura Uwe. Kendo Isa ya klase da nayan. Daji Isa fura anjuwa barum da falja ni koja ni chidi gara sawiro kadira. Isa maradilang jibke niya ma karoma la kaurilalang chulie tia kapkienu. Kamdi kaurilalang kriya koro undumarak chetia chikeri wawo. Sarga lamang tia geriru yoji wawo. Chalanguru sinjua mukonjua ro sarga chasakana yae kullum kejang kejanno kakamji. Undumarak tetia roji wawo. Bunea kausua choro kaurila kawae buru chake tinju kaunin rereji kriga. Kamdi isa kuru nkiru nia chase ise fuunjun tungurumje nguje dunonjuro yilje ayu lombonu muro. Isa tada ala maiseme maedhi. Fu ala elonje kena bare uro ajaw gnaase miyano. Aza wuldunjudi, isa ya chala ntiro, sedang kamda kwa lilu ye chenda nangaro. Daji isa ya tiro, wundu chunum chine kiori nia, tie chuni kuhuso jiae andi kana nangaro, yano. Bare taia chididilang duje niro, Isa nguro loweno. Nadhan alade kada kala kawukuruyen neochadie meji. Koro seda nadhi isa lowojane alade adhuro dusane churonjaro nga yuera. Tairo amarjie chulie churo alade adhi ero kasargao. Daji alade adhi alama duu yindiga yi ngirimjane kawlan jepchane birumduro fidaane ingie ngoje kasuno. Senia aladea edhi chaase lejani bala dhea kara anjuala lawarda ambo uliera. Amdiye au wakajina dha kuroro keluo. Na isa yaru isani kam duang tilang kuu seda nae chaluna di kajamu njue lujina hanga njue kalkaljina napkada keru nia riera. Tailamar adha charuna di Awo karuwa dea ala dea dearo wakajina dha amduro uliera. Daji amdiye isa chidinja koljoro tie loodhu badiera. Isa maradhuru nga iduang kam tilan sedana chaluna dhie isa looje kasachoro konje ndigayeno. Isa tiro amarjini. Tiro waldene faa nimbo. Ser kura kumande niro jidina dha jiri niya junonjina dha teiro satkineno. Daji kamdi leje, chidibala mewye ser kura isa chiro chidina dha ambu ulduba dieno. Taisama ajapkira. Kendo isa ya kila kendondi ya karmwa. Kura isa walde maaradhan barumda falje koye niya jama kada isa netie dirija nikiliyara. Isa chi barumbenduang. Kamla wura dandali fanja chunju jairus nadhuro kadio. Isa kiru nia fuunjun tungurumje tia jauro looje. Fero ni kale yaku no chidi. Are mukonum tiro ganane ngajoro aro dgaro eno. Isa chije kamda roko leera. Koro jama kada jaani tiro kakildaani tia gagribkiera. Kamulaye na the meji, kuru meu yindino bufi danju dajini. Muko karuma, ngu usoyeng, jauro lai ya chana. Koro kandanju sama, tuotkana yae, kalkanju chuandeni. Kasu wadi, fu ujui. Daji lawari isa yada fange niya. Kamudi ise, ngawo yen susuje, kalunju da leeno. Awa karunju, to. Kaji munju bas leki angaki chini. Saadhama mbufi danju daenu. Korona lewa chuandunaru ti inju mfangeru. Saadhama isae kunduo tilan chulunaru asuji. Dawu jamadhi ensuwardi. Undu kaluni lejo chine kiworu. Fura anju diye tiro. Jamadhi niro kakildani. Kigirum jana rumaduang. won duniya lenjoro kodo midi yara. Amma isa memeje, kam ada atidina da kuroro maeno. Kamudi awotiro wakadina da nojena nangaro. Rije loloji yaro ise fuunjun tungurumje, tiro jire dinga wulieno. Daji isa ya tiro, fero ni, kambrize num nangaro. Njika ofandamba, kilewa lene, na lewa yadeno. Isa tiro manaji ingai duang, amla afado kam kura dande ledien isa ne tiro. Fero num bao jina, airo malamda gadero suwole miara. Amma isa awo wulje idha fanje niya, kura dande ledero bareri ni mi, biya ya sarayeno. Biturusa, Yakuba, Yanjuna, Yahaya, Rinia, bare wunduma gade tie jaanieno. Fado kam kura danda ledero kadira nia, isa jama chaptana kalale fijai kiro. La sochadi, la woyochani. Kirga nia, isa etairo. Airo kalale finu ye, so diu yedi, fero di baojeni, kunum chidi yeno. Amantia rujani, tiro kaasu kedo. Amdi sama, deare kutulu nia. Fero die boa, ya, amtia chasaduna da ngoje na fero diero kasargao. Fero da muko enkida nia tiro. Talita kumieno. Maananjudi, fero ma, niro wunjiki, chine. Saadman fero di chije, dadaduba dieno. Tidi kruunju, Meu yinding. Ada keru nia, jauro ajab kera. Daji isa wada che tairo bare wunduma, lawar ada afanje nieno. Koro awo kumboye, fero duro chadoyeno.